bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 sierpnia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent elekt w Sejmie, Karol Nawrocki, złoży przysięgę i obejmie urząd. Premier zastanawia się, jak będzie wyglądać współpraca rządu z prezydentem. Poradzimy sobie, pisze w internecie. Specjalny amerykański wysłannik przyleciał do Moskwy. Dziś rozmowę w sprawie pokoju w Ukrainie. W sali posiedzeń Sejmu rozpoczyna się inauguracja prezydentury. Za chwilę będziemy o tym opowiadać w serwisie Trójki. Donald Tusk, premier, przypomniał w mediach społecznościowych, że jako premier współpracował dotychczas z trzema prezydentami. Z Lechem Kaczyńskim kohabitacja była trudna, ale nie wroga. Z Bronisławem Komorowskim przyjazna, ale wymagająca. Z Andrzejem Dudą nieskomplikowana i bardzo przewidywalna, ocenił szef rządu. Jak będzie z czwartym? Poradzimy sobie, pisze premier. Według prezydenta Lecha Wałęsy, Karol Nawrocki, który zostanie zaprzysiężony za chwilę w Sejmie, będzie w konflikcie z rządem Donalda Tuska. I jak mówił w TVP Info, Andrzej Duda postępował bardziej odpowiedzialnie niż zapowiada Karol Nawrocki. Nie postępował tak. Nie mówił, że premier jest najgorszym premierem. No nie mówił, że będzie walczył z rządem. A więc mimo wszystko no, zachowywał się bardziej odpowiedzialnie Duda. I mimo, że mam do niego straszliwe pretensje, że narobił wiele szkód Polsce, to jednak mimo wszystko na starcie był no, bardziej do tolerowania. Lech Wałęsa nie weźmie udziału w zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, mimo że dostał zaproszenie. Jaki ma plan odchodzący gospodarz Pałacu Prezydenckiego? Wiadomo już, że nie wróci do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak dowiaduje się Polskie Radio, dziś umowa o pracę między uczelnią a Andrzejem Dudą została rozwiązana za porozumieniem stron. Andrzej Duda od 1997 roku był zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Po objęciu urzędu prezydenta przebywał na bezpłatnym urlopie. W Moskwie dziś rosyjsko-amerykańskie rozmowy w sprawie pokoju w Ukrainie. W stolicy Rosji jest wysłannik Waszyngtonu. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Od wyników rozmów Steve'a Witkoffa zależy, czy Donald Trump nałoży na Rosję oraz jej partnerów gospodarczych nowe sankcje. Amerykański prezydent dał Władimirowi Putinowi czas do piątku na rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą w sprawie zawieszenia broni. Rosyjski opozycjonista Gennadij Gudkow zwraca uwagę, że Donald Trump znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ przeciągające się rozmowy z Władimirem Putinem spowodowały, iż zaczęto obciążać gospodarza Białego Domu odpowiedzialnością za frontowe sukcesy Rosji. Oczywiście Trump przejawiał znaki zdrowego. Rozsądu. Jego oświadczenie budzi nadzieję, że Ukraina nie będzie porzucona i że agresor nie będzie wspierany, a odpowiedź cywilizowanego świata będzie poważna i twarda. Z wcześniejszych wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa wynika, że możliwe jest spotkanie Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przenosimy się do Sejmu. Tam rozpoczyna się inauguracja prezydentury. Za chwilę Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Przed Sejmem jest też już niewielka grupa przeciwników, ale także duża grupa zwolenników Karola Nawrockiego. Wszyscy ci, którzy tu przyjechali tak licznie, mówili, że przyjechali z daleka, bo chcieli być blisko tej uroczystości, a tutaj na chwilę, no przed chwilą na salę posiedzeń wszedł prezydent elekt z małżonką. Już wszyscy oczekują na kolejny etap tego zaprzysiężenia. Posłowie z różnych stron mówią jednocześnie, że jest to, jak posłowie PiSu mówią, że to dla nich ogromne święto, dla posłów, którzy popierają rząd z koalicji rządzącej, jest to dla nich bardzo trudna sytuacja, ale podkreślają, że będą chcieli współpracować z nowym prezydentem. Będą chcieli także wysłuchać jego orędzia, chociaż, jak dowiedziałem się na korytarzach sejmowych, część z nich planuje jednak opuścić sam posiedzenie w trakcie tego przemówienia. Jak będzie... Mariusz Pieśniewski z Sejmu relacjonuje dla nas uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Do Sejmu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami opady będą intensywne. Na termometrach od 17 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 na Podkarpaciu i 22 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska. Niezmiennie w tym składzie mówimy Państwu dzień dobry, dzisiaj po raz drugi. Dobrego dnia. Ja nie wiem, czy istnieje lepsza piosenka na tę porę. Fleetwood Mac, Everywhere. Everywhere i Fleetwood Mac. Nasze myśli i oczy pewnie są teraz skupione w jednym konkretnym miejscu, ale kolejna artystka, której utwór zagramy, potrafi czerpać z energii przeróżnych, nie tylko tych ziemskich, ale także kosmicznych, bo dużo odwołań do planet i do gwiazd możemy usłyszeć w jej muzyce. The Star of the Queen of Life, tak zatytułowany jest najnowszy album Debbie Friday i to jest nasza płyta tygodnia w Dobrego Dnia. Bet on Me, czyli nagranie, które znalazło się na najnowszej, drugiej płycie Debbie Friday, The Star of the Queen of Life. I tak jak mogliśmy usłyszeć właśnie w tym singlu, Debbie Friday nie boi się mocniejszych uderzeń. Zresztą ona łączy tę stylistykę muzyki klubowej z taką domieszką przekazu gwiezdno-kosmicznego, o którym wspominałam wcześniej. A Debbie Friday na tej płycie ma między innymi nagranie z składem Hightech, który można było usłyszeć na tegorocznym OFF festiwalu. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Przypominamy tę płytę, która ukazała się w styczniu, chociaż jej brzmienie świetnie sprawdza się właśnie w tym okresie wakacyjnym i podejrzewam, że tak będzie jeszcze to trwało również jesienią i zimą, czyli Bad Bunny i jego płyta najnowsze, debiut i Rarma Foto, a sam Bad Bunny już w przyszłym roku będzie miał trasę koncertową po Europie, no i ta trasa zahacza również o nasz kraj. Pojawi się on oczywiście na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie większość tego typu koncertów obecnie się odbywa, chociaż oczywiście inne miasta też mogą się pochwalić takimi gwiazdami, powiedzmy, najwyższego formatu. Wczoraj słuchaczki w dużej mierze, ale także słuchacze ronili łzy, śpiewali, tańczyli i przeżywali naprawdę bardzo wysokie emocje na koncercie Shona Mendesa w Krakowie. No a dzisiaj Kendrick Lamar i SZA na Stadionie Narodowym znowu, więc te emocje koncertowe i to takie dużego formatu towarzyszą nam naprawdę teraz bardzo, bardzo intensywnie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, oni też coś o tych emocjach przecież wiedzą. Festiwal Zorza, chociażby to ich wydarzenie. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas, mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad, te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw, co jeśli to ostatni. Yeah.

Zapraszamy do reklamy. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. 10:30. Piknik naukowy. Może to się wydawać dziwne, jeżeli całe wakacje spędzamy w Polsce, ale fakty są właśnie takie, że od kilku dni Europę Zachodnią nawiedzają naprawdę bardzo wysokie temperatury, które sięgają wartości nawet do 40 stopni Celsjusza. W świecie antycznym takie zjawiska również miały miejsce. Konstruktorzy w Imperium Rzymskim znali kilka rozwiązań architektonicznych, które dawały ukojenie podczas tak ogromnego upału. O niektórych z nich opowie Monika Słuszek. Ekstremalnie wysokie temperatury paraliżują dziś Chorwację, Włochy czy Hiszpanię. Jest bardzo gorąco. Mam to szczęście, że mam w domu klimatyzację i wentylatory. I kiedy jest tak gorąco jak teraz, zostaję w domu. Dziś, by móc trochę użyć sobie podczas upałów, poszukujemy ukojenia przy wentylatorach czy klimatyzacji. Starożytni nie mieli takich udogodnień, a temperatury, zwłaszcza w obrębie Morza Śródziemnego, były podobne. Mówi archeolog i geofizyk profesor Fabian Welc z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ten klimat na przykład w okresie rzymskim, w okresie rozwoju Cesarstwa Rzymskiego, niewiele różnił się, okazuje się, od tego, który mamy dzisiaj. A nawet było delikatnie mówiące dane, które wskazują, że w okresie tak zwanego optimum rzymskiego było nawet delikatnie mówiąc troszeczkę cieplej niż obecnie. Czyli krótko mówiąc, ci starożytni mieli te same problemy, które mamy dzisiaj, może nawet w nieco większej skali. Jak sobie radzili? Po pierwsze, przemyślana architektura. Domy wielmożów charakteryzują się tym, bardzo wysoko umieszczone sufity, czyli wysokość pomieszczeń. To również miało ogromne znaczenie, mianowicie zapewniało to naturalną cyrkulację powietrza. Wiem, że powietrze ciepłe unosi się do góry, to zimne opada na dół. Druga zasada, dostęp do wody. I to była podstawowa rzecz. W związku z tym, jeżeli spojrzymy na taki dom z tego punktu widzenia, okaże się, że to jest dom, to jest obudowa de facto zbiornika z wodą. Dlatego, że dom rzymski, budowany w krajach śródziemnomorskich, gdzie zazwyczaj jest deficyt wody, oprócz okresów zimowych, konstruowany był w ten sposób, że podstawowym elementem tego domu był specjalny zbiornik na wodę. Wokół tego zbiornika, który znajdował się zazwyczaj w centralnej części domu, koncentrowały się wszystkie pozostałe pomieszczenia, w których gospodarz żył wraz z rodziną, z służbą i osobami towarzyszącymi. Także w domach rzymskich centralnym elementem był dziedziniec. Ten dziedziniec miał szczególną cechę, mianowicie otaczał go zazwyczaj portyk kolumnowy. Jednym słowem, mieliśmy nad dziedzińcem przestrzeń, przez którą woda opadowa dostawała się do centrum domu. Ale w centralnej części tego dziedzińca umieszczano basen, tak zwane impluvium, który zbierał tą wodę deszczową, spływającą oczywiście z krawędzi dachu, i wody dostarczał bezpośrednio do zbiornika, który mieścił się pod tym basenem. I na koniec, nie mniej ważny element, czyli zieleń. Zieleń była podstawą. Zielone skwery, ogrody. Rzymianie uwielbiali, mieli świadomość ich znaczenia, a my się tej świadomości chyba dopiero zaczynamy uczyć ponownie, patrząc to, co się dzieje w naszych miastach po tej fazie betonozy i chwili obecnej. Wszyscy zaczynają drapać się w głowę. Niesamowite, bo należałoby zwiedzić takie Pompeje i zdać sobie sprawę z tego, jak starożytni już to bardzo dawno temu rozwiązywali, odkryli ten fenomen, że roślinność jest niezbędna. Antycznym znane były także lody. Zarówno Grecy, jak i Rzymianie raczyli się tymi przysmakami. Ci pierwsi mieszankę lodu, soków owocowych, miodu i wina nazywali śniegiem Olimpu. Rzymianie poszli o krok dalej i dorzucili do nich cynamon, wodę różaną i fiołki, a ponadto migdały, daktyle i figi. Czy dało to im ukojenie w czasie upałów? Tego nie wiadomo. Na pewno umiliło dzień. Ależ się smacznie zrobiło na koniec. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Peter, Bjorn and John. To jest trio ze Szwecji i to właśnie oni w 2006 roku wydali tę piosenkę z tym charakterystycznym gwizdaniem Young Folks. Stick around and see this night.

resztą znam tych trudnych spraw, coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, śpiewać fajny tu ten mun i piękny dni, przepiękny dzień. Może wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, śpiewać fly me to the moon i piękny dni, przepiękny dzień może. Kłe Bonafide i wkrótce tutaj gościnnie Oki oraz zespół Tropical Soldiers in Paradise. To nie tylko utwór, ale także część filmu Północ-Południe, którym Kłe Bonafide postanowił zakończyć swoją, przynajmniej tę dotychczasową, w tym konkretnym wcieleniu karierę. I ja nieprzypadkowo akurat o tym filmie wspominam. Fajny film. A nawet bardzo, bardzo fajny. O filmie Kwiat Ośmiu Gór z Mateuszem Górą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W środku lata kolejna dokumentalna propozycja. To już premiera sierpnia. Co tym razem? Tym razem wspaniały, relaksujący, spektakularny wizualnie film Paolo Conettiego, Kwiat Ośmiu Gór. Paolo, będąc wcześniej pisarzem, próbuje swoich sił w reżyserii. Stworzył bestsellerową książkę Osiem Gór, która w 2022 roku doczekała się bardzo udanej fabularnej adaptacji, a teraz opowiada o swojej ukochanej górze Monte Rossa w filmie dokumentalnym. Zabiera nas w podróż i pozwala zobaczyć to niesamowite miejsce, ale przede wszystkim poznać ludzi, którzy żyją z dala od cywilizacji. Co też ważne, to jest film, o którym na pewno możecie powiedzieć, że cieszył się już do tej pory ogromnym powodzeniem i w Polsce, i na świecie. Tu mam na myśli przede wszystkim festiwale. Ten film miał swoją premierę na festiwalu w Locarno, gdzie zebrał entuzjastyczne oceny ze strony publiczności i ze strony krytyków, a później swoją polską premierę miał u nas na festiwalu na Millennium Talks Against Gravity w tym roku. A jako, że jest to film o górach i o miłości do gór, no to wiedzieliśmy od razu, że będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, bo nasza publiczność, Polacy, kochają góry. No, nie tylko zresztą Polacy, dlatego też pewnie film może się sprawdzić w wielu miejscach. Jakie są jego, poza wspomnianymi już, największe walory? No bo nie tylko piękno gór. Conetti ma niesamowicie bliską relację z górą Monte Rossa, ponieważ tam ma dom. W jednej z dolin jest jego dom. I tak naprawdę ta historia rozpoczyna się od gorzkiej refleksji na temat tego, co my jako ludzie, jako cywilizacja robimy górą. Zazwyczaj, kiedy nadchodziła wiosna, rozpoczynały się roztopy i dużo wody spływało, dzięki czemu nie brakowało w dolinach, w rzekach wody. Natomiast ta sytuacja zmieniła się i Conetti rozpoczyna swoją wędrówkę razem ze swoim dzielnym psem, z którym zawsze przemierzają te doliny, w poszukiwaniu właśnie wody i rozpoczyna rozmowę z różnymi mieszkańcami tego miejsca właśnie od tego, co się dzieje, dlaczego przyroda się zmienia i jakie to będzie miało konsekwencje, ale równocześnie dochodzi do takiej wspaniałej refleksji razem ze wszystkimi osobami, które spotyka na swojej drodze, że to nie my powinniśmy ratować góry, tak naprawdę do góry potrafią uratować nas. Czyli krótko mówiąc, troszeczkę pejzaży absolutnie wakacyjnych, ale też to, co ważne w kinie dokumentalnym, jednak istotna refleksja. Conetti też rozmawia z osobami, które spotyka na temat tego, co im dała taka ucieczka od cywilizacji. Jedna z bohaterek jest właścicielką najwyżej położonego w Alpach schroniska, które serwuje wyłącznie wegańskie rzeczy. Co może być dosyć szokujące, jeśli chodzi o schroniska górskie, już tak daleko pewne tendencje zaszły. Myślę, że to była też jej ucieczka właśnie od cywilizacji, która jest oparta też na jedzeniu mięsa między innymi i uciekła tam z szerpą, który jest szefem kuchni, w związku z czym, no wyobraźmy sobie taką sytuację, wchodzimy do schroniska, które jest wegańskie, jesteśmy na wysokości kilku tysięcy metrów, spotykamy tam właścicielkę, która uciekła od cywilizacji, a z nią kucharza, który jest szerpą i przyjechał z Nepalu, żeby tam gotować swoje też tradycyjne potrawy, chociaż zdarzają się też miksy pomiędzy kuchnią europejską a nepalską. I tam też ludzie szukają właśnie tego wytchnienia. I tam też zabiera nas Conetti, żebyśmy sami poczuli, jak ogromną wartość ma właśnie taki wypoczynek. Czyli Kwiat Ośmiu Gór to dobra propozycja ciągle na lato? To idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą się gdzieś wybrać, nie ruszając się z własnego miasta. Można usiąść w fotelu i wyruszyć w niesamowite, spektakularne miejsce i też posłuchać doskonałej muzyki, która dopełnia ten spektakularny obraz. No można się rozmarzyć. Kwiat Ośmiu Gór jest w kinach od 1 sierpnia, a z Mateuszem Górą rozmawiał Ryszard Jaźwiński.

back like I'm a brain. She want her name big on the screens. I want her back swim across the sea. She said if I don't come back Tuesday, take my things back to my hometown, but I'm all back. Sudan Archives, ona ma niesamowitą energię, która jest dostrzegalna przede wszystkim podczas jej występów na żywo. Michał Jakubik, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas o godzinie 11. Tomasz Żonda i muzyka, które to Państwo będą w dużej mierze wybierać, czyli Muzyczna Poczta UKF. Życzymy bardzo, bardzo dobrego dnia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne.